Така вона є, Ліна Костенко. Не сприймала ні засад соцреалізму, ні комуністичну світоглядність радянського мисця, а йшла своєю, українською дорогою, не розмінюючи свій талант ні на привілеї, ні на інші спокуси. Коли не мала можливості реалізувати себе творчо, багато років мовчала. Поетеса продовжувала спокійно і наполегливо працювати над творами, які викликали неприйняття у критиків. Це, треба зазначити, рідкісна якість, що притаманна завжди справжньому талантові. Брюховецький, Ліна Костенко, 1990 рік, сторінка 111. Сама про себе вона каже: «Належу до народу, котрий мене прирік на біль, на німоту. Люблю його пісні, його печаль і вроду. Ненавиджу його безмірну темноту». Ліна Костенко увінчує славою імена тих, хто ліг у промерзлу землю Соловків і Колими. Вона бореться за себе, за свій народ. І що їм всім до того, що корчишся ти з болю, щоб так страждать за нього? Чи вартий цей народ? Але ж народ не вибирають. І сам ти тільки брунька у нього на гіллі. Для нього і живуть, за нього і вмирають. Ох, не тому, що він найкращий на землі. Ліна Костенко – поетеса також її величності лірики, зокрема інтимної, що не є об'єктом даного дослідження. Україна чекає. Все-таки сподівається, що геніальна Ліна вдарить струмом не по дрібних мішенях, а по глобальних українських проблемах. Силою своєї духовної енергії вплине на події так, щоб вони змінили Україну на краще. Україні до болю потрібні сучасні Лесі Українки, старицькі черняхівські, теліги, навіть ще більш героїчні, ще більш талановиті, ще більш вольові для того, щоб порятувати Україну від намагань повернути її в мертвотне болото соціал-комунізму, залитого кров'ю української еліти і народу. Не можу обійти таку постать української еліти вищого класу, як Андрій Самійлович Малишко. 1912-1970 роки. І хочу про нього сказати не як про талановитого поета, автора пісні «Про рушник», пісень «Вчителька», «Ми підемо де трави похилі» та багатьох інших прекрасних віршів. Наведу лише уривки з його листа до ЦК КПУ, який розкриває глибинну сутність Малишка як патріота України. Останнім часом, з невідомих причин, в нашій республіці немає жодного вищого учбового закладу, де б викладалися дисципліни українською мовою. А ми ж республіка. Ми за Конституцією суверенний народ. Ми хочемо, щоб навчання у наших середніх і вищих учбових закладах провадилося рідною мовою, як належить це кожному рівноправному народу світу. На Кубані, в Воронезькій області і на цілинних землях проживає мільйонне населення українців, які не мають жодної газети і книги рідною мовою, не кажучи вже про школи. І в той же час в Болгарії, Румунії, Югославії –